Zaman düşünüp hayale dansam, mazi bir kor gibi yakar içimi. Acı tatlı günler gelir aklıma, İşte o an dünya değişiverir, İşte o an her şey değişiverir. Anılar, anılar, güzel anılar. Anılar, anılar, canım anılar. Yıllarımı geri verin anılar. Beni ağlatmadan gidin anılar. Gençliğimi geri verin anılar. Beni ağlatmadan gidin anılar. Geçen yıllar gelmez asla geriye. Nerede gençliğim, dostlarım nerede? Bir bir kayboldular sanki ne diye. Bir bir kayboldular sanki ne diye.